نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الموقنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو رهوة خير من الدنيا وما فيها. میرے بزرگوں بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر وائرس سے لے کر فرشتوں تک، جبرائیل امین تک، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام والسلام، اسرائیل علیہ السلام والسلام، سب کے خالق جو ہے اللہ پاک ہے. اللہ پاک 18,000 مخلوقات کے خالق ہیں. ان سب میں اعلیٰ و ارفع انسان ہے. قرآن کہتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا کیا، شعور عطا کیا. یہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. یہ کائنات ساری اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ انسان کائنات کا دلہا ہے. اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ کائنات کا ذکر کرتا ہے اور اسباب کو بیان کرتا ہے کہ اے انسانوں، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سمندر کو پیدا کرنے والا میں ہوں، سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں اس کا انتظام میں نے کیا ہے، بادلوں سے بارش میں برساتا ہوں، پانی کو زمین میں جگہ میں دیتا ہوں. اگر میں ان خزانوں کو روک لوں تو تم ان کو جمع نہیں کر سکتے ہو، اور پانی کے جو خزانے میں نے زمین میں بنائے ہیں، اگر یہ پانی سارا کا سارا کھارا ہو جائے تو اس کو میٹھے کرنے والا کون ہے؟ لیکن اللہ پاک ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. اس کائنات کو، اس دنیا کو مقصد نہ بناؤ، مقصد اللہ کی ذات ہو. اللہ پاک سے تعلق نہ ٹوٹے. اللہ ہمارا ملجا و ماوا ہے. اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اللہ کی ذات اور صفات سے، دل کی گہرائیوں سے ہمارا یقین ہو. اور اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اعلیٰ و ارفع انسان بھیجے، جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، یقین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے. انبیاء کرام کا کیا کام ہوتا تھا کہ یہ انسانوں کا تعارف اللہ رب العزت سے کراتے تھے. یا تو انسانوں کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلایا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ پاک نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر تم ان کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. آج کل گرمی کا موسم ہے، خصوصاً جن دنوں میں ٹیمپریچر 60 سینٹی گریڈ پر گیا تھا، اس گرمی میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم، اگر اس ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کے بدلے میں انسان ساری عمر اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑا رہے یا رکوع میں رہے یا قیام میں رہے، اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء اکرام انسانوں کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، یہ جانور تمہارے لیے ہیں، ان جانوروں سے اللہ پاک جو ہے اپنی قدرت سے، یہ جانور جو ہے سب چارہ کھاتے ہیں اور گوبر کا رنگ کیا ہوتا ہے اور خون کا رنگ کیسے ہے، اس کے درمیان میں اللہ پاک اپنی قدرت سے سفید دودھ کو نکالتا ہے، یہ دودھ تم استعمال کرتے ہو، جانوروں پہ تم سواری کرتے ہو، اس کے چمڑے سے جو ہے جانور کے چمڑے سے تم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو. اس دودھ کے اندر اللہ پاک نے کئی نعمتیں رکھی ہیں، اس دودھ میں لسی بھی شامل ہے، اس میں دہی بھی ہے، اس میں گھی بھی ہے، اس میں حلوہ بھی ہے، اس میں پنیر بھی ہیں، جتنی بھی دیرے پروڈکٹس ہیں. تو اللہ پاک پیغمبر انسانوں کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلاتے تھے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ پاک اس نعمت کو بڑھائیں گے. دوسرا انداز جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا، جس کے ذریعے یہ انسانوں کا تعارف اللہ رب العزت سے کراتے تھے، پچھلی قوموں کی واقعات بیان کیا کرتے تھے. قرآن جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے، یہ آپ کی اور ہماری نصیحت کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے، پیغمبر بتاتے تھے کہ ایسے ایسی قومی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی صدارت میں اور وزارت میں اور مال میں سمجھی، بعض قوموں نے اپنی کامیابی ڈیموں میں سمجھی، زراعت میں سمجھی، لیکن وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے. وہ زراعت، وہ بادشاہت، وہ صدارت، وہ وزارت ان کو کامیابی نہ دلا سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کی نفی کی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا. کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المومنون، مومن لوگ، ایک مسلمان ہوتا ہے ایک مومن ہوتا ہے، اور مومنوں کی صفات اللہ پاک نے 18 سپارے میں بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ کہ مومن کی کیا کیا صفات ہیں. مومن ان صفات والا وہ کامیاب ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقط فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو انبیاء کرام پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے انسانوں کا تعارف اللہ رب العزت سے کراتے تھے اور کامیابی کا راستہ بتاتے تھے. تیسرا انداز جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا، انبیاء کرام اللہ پاک کی صفات، تذکیر بآیات اللہ، اللہ کی صفات کو انسانوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اللہ کی قدرتوں کو کہ دیکھو یہ جو آسمان کھڑا ہے یہ ایسے نہیں کھڑا ہے، یہ بغیر ستونوں کے اتنا لمبا چھت، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور بغیر ستونوں کے یہ چھت کھڑا ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے. اللہ پاک تو یہاں تک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ان کو کون اڑاتا ہے. اسی پہ مثال بنا کے یہ جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں، F-16 ہوا میں اڑتا ہے، اس کو کون اڑاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تم سواری پہ بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک نے اس کو مسخر کیا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور ساتھ اللہ پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو سواریاں ہیں، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ان میں کھو مت، ان کو مقصد مت بناؤ، کیونکہ تمہارا سفر بہت دور ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آپ نے ہماری طرف آنا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ہماری دربار میں پیش ہونا ہے اور سوالوں کا جواب دینا ہے. جوانی کے بارے میں پوچھ ہوگی, علم کے بارے میں پوچھ ہوگی, مال کے بارے میں پوچھ ہوگی, مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. کمانے میں بھی حدود ہیں, اللہ پاک نے حدیں مقرر کی ہیں, ہدایات ہیں, خرچ کرنے میں بھی ہدایات. تو انبیاء کرام اللہ کی صفات کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک قدیر ہے, قدرت والا ہے, اور اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور قانون کو توڑ دیتا ہے, ضابطوں کو توڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ قانون یہ ہے کہ جنریشن چلے گی جب خاوند اور بیوی ملیں گے, یہ اسباب کی دنیا ہے, لیکن اللہ پاک اس قانون کا قطعاً محتاج نہیں ہے. اللہ پاک نے آدم علی نبینا کو مٹی سے پیدا کیا, وہ قانون کو توڑ دیا, ضابطوں کو توڑ دیا. عیسیٰ علی نبینا کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا, وہ قانون کو توڑ دیا, ضابطے کو توڑ دیا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے معجزہ مانگا, صالح علیہ السلام نے منع کیا کہ اللہ کو بغیر معجزے کے مان لو, کیونکہ یہ قانون ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم پیغمبر سے معجزہ مانگ لیتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کو نہیں مانتی ہے, پیغمبر کے بعد کو نہیں مانتی ہے, تو اللہ پاک اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. وہ صالح علیہ السلام نے دعا کی, چٹان پھٹا, اس سے اونٹنی پیدا ہوئی اور وہ حاملہ تھی, اس نے بچے کو جنم دیا. یہ اللہ کی قدرت تھی, حالانکہ جنس اور ہے, جنس وہی نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. علی ہذا القیاس انبیاء کرام انسانوں کا تعارف اللہ پاک کی صفات کو بیان کر کے کیا کرتے تھے. چوتھا انداز جو انبیاء کرام کا ہوتا تھا وہ انسانوں سے آخرت کو کھولتے تھے, تذکیر ما بعد الموت, آخرت کو کھولتے تھے کہ یہ زندگی عارضی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی رون موت کا ذائقہ کتنا ہے, موت حق ہے اور موت ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی ذات سے لوگ انکار کر سکتے ہیں, قیامت کے دن سے انکار کر سکتے ہیں, قبر سے انکار کر سکتے ہیں, لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو انبیاء کرام آخرت کو کھولتے تھے, ہاں, کہ کامیابی اور ناکامی موت سے شروع ہو جائے گی. اگر کسی نے اس 50-60 سالہ زندگی میں ایمان اور یقین کو بنایا ہے اور اللہ کی مان کر چلا ہے اور بندگی کو اختیار کیا ہے, تو فرشتے پھر خوشخبری لے کے آتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں, خوشبوئیں ہوتی ہیں, جنت سے لباس لے کر آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی فادخلی جنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو, جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے, جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. قیامت کے میدان میں ہم نے حاضر ہونا ہے. پل صراط کا ذکر آیا ہے, جنت اور دوزخ کو قرآن میں تفصیل میں بیان کیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں جنت کو دیکھا, اس کی نعمتوں کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, جہنم کے عذابات کو دیکھا اور اس کو آ کر امت کو بیان کیا. تو انبیاء کرام امت کے سامنے انسانوں کا تعارف کیسے کراتے تھے, کہ آخرت کو کھولتے تھے کہ زندگی جو ہے عارضی ہے. سب سے آخر میں اللہ پاک نے ہمارے امام الانبیاء کو پیدا کیا اور سب سے آخر میں آئے, اور اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا کیا. آپ تمام انبیاء کے سردار تھے, شکل کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و ارفع تھے, وجہ کائنات تھے, اتنے قیمتی انسان تھے علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ اتنا قیمتی تھا کہ اس سے خوشبو آیا کرتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرمیوں میں میرے گھر میں دوپہر کو آرام کرتے تھے, نبی علیہ السلام کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا اور میں اس پسینے کو شیشے میں جمع کرتی اور پھر اس پسینے کو بطور خوشبو کے استعمال کرتی, اور ایسی خوشبو پھر دنیا میں سونگی نہیں ہے. آپ کے دندان مبارک, صحابہ عرض کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے جو نور نکلتا تھا مسجد نبوی کے دیواروں پر پڑتا تھا, مسجد نبوی کی دیواریں منور ہو جاتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے, وجہ کائنات تھے, اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی, آپ اکیلے تھے, آپ اکیلے تھے. احادیث میں آتا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں دو مدرسے قائم کیے. پہلا مدرسہ دار ارقم میں قائم کیا, مخالفت کا دور تھا, ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر صفا پہاڑی کے پیچھے تھا, ذرا چھپا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں صحابہ کا تزکیہ فرماتے تھے, ان کو دینی تعلیم دیتے تھے اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک نور کا منبع تھا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں چار مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو چیرا گیا اور اس میں نور اور حکمت اور ایمان کو بھرا گیا. پہلی دفعہ جب آپ اماں سعدیہ حلیمہ سعدیہ کے زیر تربیت تھے, آپ گھر سے نکلے, آپ کے ساتھ اور بچے تھے, کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا, آپ کے قلب کو نکالا, اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے, اس کو زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ آپ سلم کے قلب کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پہ ٹانکوں کے نشانات دیکھے. اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, آپ کے قلب کو چار مرتبہ تین مرتبہ دھویا گیا آب زمزم سے, ایمان اور نور اور حکمت بھرا گیا. دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور مراقبہ کیا کرتے تھے اور کئی دنوں تک وہاں پہ رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا وغیرہ لے جاتی تھی, تو اللہ پاک نے ایک دن جبرائیل امین کو بھیجا اور پہلی وحی آئی. تو اس وحی سے پہلے جبرائیل امین نے آپ کے قلب مبارک کو چیرا, اس میں نور اور حکمت اور ایمان کو بھرا. علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ موتی بکھیرتے رہتے ہیں ہر وقت, ان کی مجالس میں بیٹھنا اس لیے فرماتے ہیں کہ یا عالم بنو یا سیکھنے والے بنو, عالم کے شاگرد بنو یا ان کے صحبت یافتہ بنو, چوتھی بات نہیں ہونی چاہیے. تو علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں, یہ موتی بکھیرتے رہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثیں بیان کرتے ہیں. حدیث کا کتنا نور ہے, حدیث کی کیا قیمت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے جو بات نکلی ہو قولن وفعلن وصفتن, یہ حدیث ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے قیمتی ہے. تو ایک عالم دین ساتھ تھے, غار حرا پہ جانے کا موقع ہوا تو غار حرا کے دہانے پہ پتھروں میں ایک نالی چھری سی بنی ہوئی تھی, تو وہ عالم فرمانے لگے کہ اس چھری میں وہ زمزم کا مبارک پانی بہا تھا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر اس میں ایمان اور نور اور حکمت بھرا گیا. تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جا رہے تھے, حطیم میں آپ سلم کے قلب مبارک کو چیرا گیا اور اس میں نور اور ایمان اور حکمت کو بھرا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک نور کا منبع تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو مدرسے قائم کیے, دار ارقم کا اور مدینہ منورہ میں صفا کا مدرسہ, ان دونوں مدرسوں میں تین عمل بیک وقت ہوتے تھے, تین عمل بیک وقت ہوتے تھے. تزکیے کا عمل, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تزکیے کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتا تھا. دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام کے مدرسے میں ہوتا تھا وہ تعلیم و تعلم کا تھا, سیکھنے سکھانے کا عمل تھا. دار ارقم میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قرآن کی احادیث کی تعلیم دیتے تھے, اور صفا کے مدرسے میں بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں سے بنے؟ صفا کے طالب علم تھے. چار سالوں میں اتنا ذخیرہ جمع کیا احادیث کا, اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں. تو دوسرا عمل آپ کے مدرسے میں تعلیم و تعلم کا تھا. تیسرا عمل جو ان مدارس میں چلتا تھا وہ دعوت کا عمل تھا. تو تینوں عمل بیک وقت چلتے تھے. اس لیے میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہم کو تینوں عمل زندہ کرنے چاہیے, علماء کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے, جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کو پھیلانا چاہیے, مزید علماء کی خدمت میں بیٹھیں, ان کی مجالس میں بیٹھیں, ان سے مستفید ہوں, علم میں ترقی ہوگی. اور علم وہ ہے جس پر عمل ہو جائے, وہ علم نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو. اور تیسرا عمل دعوت کا عمل تھا. تو تزکیے کے عمل میں جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک نور کا منبع تھا, جب صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے, ابھی جو ذکر ہوا کہ بھائی جو بیان کرنے والے کے قلب سے کہ جو انوارات آتی ہیں, سننے والا یہ تصور کرے کہ میرے قلب سے پڑتی ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے جو نور نکلتا تھا وہ صحابہ کے قلوب پر پڑتا تھا, جس کی برکت سے آنن فانن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی 307 بتوں کو پوجنے والا وہ کافر ایمان لانے سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے, نبی علیہ السلام کی صحبت میں جاتا ہے, اور پھر اس کی زندگی میں ایسا انقلاب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے, ایمان کی پرواہ کرتا ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ انقلاب کیوں آ جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے جو روشنی نکلتی تھی اور صحابہ کے قلوب سے پڑتی تھی اور ان کے قلب منور ہو جاتے تھے, اس روشنی کی برکت سے جو ہے یہ انقلاب آ جاتا تھا. کیا انقلاب تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو والدہ کو پتا چلا کہ یہ تو ایمان لے آئے ہیں. والدہ تو بہت پیارے تھے, ان کو بھی والدہ پیاری تھی, تو والدہ نے ایک طریقہ اختیار کیا, اس نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے دین سے نہیں پھرے گا اور دوبارہ باپ دادا کے دین پہ نہیں آئے گا, اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی. رشتہ دار بڑے خوش ہوئے, یہ تو زبردست قسم کا طریقہ ہے, اس کا دل نرم ہو جائے گا. جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ گئے اور اس کے کان میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری اماں ہے, لیکن اب میرا دل منور ہو گیا ہے، اس میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، اس کے نبی کی محبت آ گئی ہے. اے میری اماں، تیری تو ایک جان ہے نا، اس طرح اگر تیری 100 جانیں ہوں اور وہ سارے بھوک ہڑتال کر کے موت کے منہ میں چلی جائیں، میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں. یہ کیا انقلاب تھا؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم سے آتے ہیں، اللہ پاک نے بڑی استعداد دی تھی، بڑے ذہین تھے، تجارت شروع کی جس کے غلام تھے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ذہین ہے، اور جب اس نے میری تجارت شروع کی ہے، میری تجارت میں اتنا گنا نفع ہو گیا، تو اس کو پھر پارٹنر رکھ لیا اور اس کو آزاد کر دیا. صہیب رضی اللہ عنہ نے بڑا مال کمایا، بڑا سونا کمایا، لیکن جب دار ارکم میں ایمان لے آئے اور قلب منور ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. نبی علیہ السلام پہلے تھے، اور بکر صدیق دوسرے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تیسرے تھے. فضائل اعمال میں قصہ تفسیر سے آیا ہے، کفار نے پکڑ لیا. قصہ مختصر، کہا کہ میرا جتنا مال ہے، جتنا سونا ہے، وہ لے لے اور مجھے ایمان بچانے دے، میں ایمان کی خاطر، میرے آقا چلے گئے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دے. مال کا سودا کر لیا، جتنا مال کمایا تھا، مال کی محبت جب دل میں نور آیا، سونے کی محبت نکل گئی، مال کی محبت نکل گئی. ہمارے دلوں میں حب جاہ ہے اور حب مال ہے، ابھی ہمارا دل نورانی نہیں ہوا. جب دل میں نور آئے گا تو حب مال اور حب جاہ پھر نکل جاتا ہے. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ میں ود ان سیکنڈوں میں اپنے سارے سونے اور مال کا سودا کر لیا ایمان کو بچانے کے لیے. اور جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پاس دیکھتے ہی کہنے لگے، اے ابو یحییٰ، اے ابو یحییٰ، نفع بخش سودا کیا، تو نے بڑا نفع بخش سودا کیا. قرآن کی آیات اتری کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، ہاں، ایمان کی خاطر اپنے مالوں کا سودا کر لیتے. تو میرے بزرگ بھائی دوستو، صحابہ کے قلوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت سے منور ہو گئے. تو جب دل میں نور آ جاتا ہے، اس کی برکت سے اخلاق حمیدہ آ جاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ماشاءاللہ. فرمایا حدیث، سند حدیث کی 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج جو ہے، جو بھی مدرسے کا طالب علم حدیث پڑھتا ہے، بخاری کا مثال کے طور پہ، جس استاد سے پڑھتا ہے، اس استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ سند حدیث کی پہلی کڑی ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی سٹیج ہے. پھر شاہ ولی اللہ سے لے کر رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری تک، یہ سند حدیث کی دوسری سٹیج ہے. اور پھر امام بخاری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ سند حدیث کی تیسری سٹیج ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدے میں دیکھا، مشاہدے میں، خواب میں نہیں، ان آنکھوں سے مشاہدے میں دیکھا کہ روزہ اطہر سے نور کی تاریں نکل رہی ہیں، اور جہاں جہاں محدث حدیث پڑھاتا ہے، محدثین کے قلوب پہ پڑ رہی ہیں. روزہ اقدس سے نور کی تاریں نکل رہی ہیں، اور جہاں جہاں محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کے قلوب میں پیوست ہو رہی ہیں. اور انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ نور کی تاریں نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نکل رہی ہیں. تو جب نبی علیہ السلام بنفس نفیس، یہ تو ہمارا یقین ہے حیات النبی پہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں حیات، یہ ہمارا عقیدہ حیات النبی پہ. تو جب نبی علیہ السلام بنفس نفیس صحابہ میں موجود ہوتے تھے، تو تو کتنا نور نکلتا ہوگا اور صحابہ کی قلوب پہ پڑتا ہوگا. غار ثور میں جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ خادم بنے اور پہلے غار میں گئے, غار کی صفائی کی خدمت سے, جو میری بات سن لیں آپ حضرات ماشاءاللہ اہل دعوت بھی ہیں اہل تصوف بھی ہیں ماشاءاللہ, خدمت سے جو مقام دنوں میں ملتا ہے مہینوں میں ملتا ہے, مجاہدات سے سالوں میں نہیں ملتا ہے. اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ خدمت سے جنت, عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو خادم بنے, خادم تھے سارے سفر میں, ساری عمر خادم رہے, غار حرا میں گئے, غار کی صفائی کی, اپنی چادر کو یا کرتے کو پھاڑا اور جو جو غار تھے اس کو بند کیا, اور ایک غار جو ہے رہ گیا اس نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا دے دیا, سانپ نے کاٹ لیا, نبی علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا, آپ نے کوئی شور نہیں مچایا, انسان تھے, آنکھوں سے آنسو نکلے, نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑ گئے, آپ جاگ گئے. تو ابو بکر کیا بات ہے, یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا, لواد دہن لگایا, سارا درد اور سب کچھ ختم ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس غار حرا میں, غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک کے کتنے نزدیک تھا, تو کتنا نور جو ہے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نکلا ہوگا اور ابو بکر صدیق کے قلب پہ پڑا ہوگا. تو اس لیے تو وہ سب سے اونچے ایمان والے ہیں, انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے ایمان والے, سب سے زیادہ صفات والے. اب ان صفات کو میں بیان کروں گا مختصر, جو جب دل نورانی آ جاتا ہے وہ کیا صفات قلوب میں آتی ہیں, اور صحابہ میں یہ ساری کی ساری صفات بدرجہ اتم موجود تھی, تو کتنا نور نکلا ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں اہل اللہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نسبت اتحادی حاصل تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو تزکیے کا عمل خود بخود ہو جاتا تھا جب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے, ان کا دل نورانی ہو جاتا تھا اور اس نور کی برکت سے صحابہ اخلاق حمیدہ سے نوازے جاتے تھے. سب سے پہلے اخلاق حمیدہ میں سے اخلاص ہے, اخلاص اور تقوی. تو ابھی جو ہے ہم نے واقعات پڑھے, یہ کیا چیز تھی, تقوی تھا, اللہ کا ڈر اور خوف تھا کہ باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ ایمان والے ہیں, لیکن کیا فرماتے ہیں, کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا, میں کوئی پرندہ ہوتا. کیوں, حساب کتاب سے ڈرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا, فرماتے تھے کہ اگر سو کا مجمع بیٹھا ہے اور اس میں سے ایک جو ہے جہنم میں جانے والا ہو, 99 جنت میں جانے والا ہوں, تو ایک میں ہوں گا جہنم میں جانے والا, اور اسی طریقے سے اگر 99 جو ہے جہنم میں جانے والے ہوں, ایک جنت میں جانے والا, تو وہ بھی میں ہوں گا. اسی کا نام ایمان ہے, خوف اور امید کے درمیان رہنا. تو صحابہ میں تقویٰ تھا, کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, اللہ پاک سے ڈرتے تھے, قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے, قیامت کے میدان کی حاضری سے ڈرتے تھے, پلسرات سے گزرنے سے ڈرتے تھے. ایک صحابی جب یہ آیت بار بار پڑھتے تھے روتے تھے, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور تم میں سے ہر شخص پلسرات سے گزرے گا, یہ آیت پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. تو یہ کیا چیز تھی, یہ تقویٰ تھا, اللہ کا ڈر اور خوف. زہد جو ہے جب دل میں نور آ جاتا ہے تو زہد آ جاتا ہے, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ میں زہد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, فرمایا کرتے تھے, دولت کے دشمن تھے, فرمایا کرتے تھے, یہ ان کا سلوگن تھا, یہ ان کا نعرہ تھا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو سونے کو جمع کرتے ہیں اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, اور قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اور یہ آگ بھر کر ان کی پیشانیوں کو اور ان کو جسموں کو اسے داغا جائے گا. آج ہم مال کماتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ یہ مال کیا بنے گا، لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس ہے لیکن زکات نہیں دیتے ہیں. تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنے فقیر صحابی تھے، دنیا سے اتنے دور تھے. ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ اب انہوں نے پرانا جبا پہنا ہوا تھا، تو صحابی نے کہا کہ اے ابو ذر، تو نے پرانا جبا پہنا ہوا ہے، چند دن پہلے میں نے آپ کو دیکھا آپ کے پاس دو جبے تھے. کہاں میرے پاس دو جبے تھے، لیکن میں نے کسی ضرورت مند کو دے دیے. یہ ہمدردی ہے، یہ ایثار ہے، یہ اخلاق حمیدہ ہیں جو دل میں نورانیت کے بعد آتے ہیں. کہا کہ میں نے ضرورت مند کو دے دیے اور میرے پاس اب بھی دو جبے ہیں، ایک میں نے پہنا ہوا ہے اور ایک میں جمعے کے دن پہنتا ہوں جمعے کی نماز کے لیے. اور فرمایا میرے پاس ایک بکری ہے جو مجھے دودھ دیتی ہے اور میرے پاس ایک گدھا ہے جس پر میں سواری کرتا ہوں. یہ ابو ذر کی کل کائنات تھی. یہ کیا چیز تھی؟ زہد. تو جب دل میں نور آ جاتا ہے، تقویٰ آتا ہے، اخلاص آتا ہے، زہد آ جاتا ہے، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور خدا خوف بھی آ جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دوست جو ہے خراسان تھے، ایک کپڑا لائے قیمتی اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، کہا کہ یہ تو ریشم کا معلوم ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، یہ تو کاٹن کا ہے، ریشم کا نہیں ہے. پھر ہاتھ لگایا، کہا یہ بہت قیمتی ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر یہ کپڑا میں نے پہن لیا، اسے کپڑا بنا لیا، قمیض کرتا بنا لیا اور اس کو میں نے پہن لیا تو میرے اندر تکبر آ جائے گا. اللہ پاک تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں الکبریاء اور رضائے، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. انسان تو جو ہے وہ گندے قطرے سے بنا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جا رہا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا تعارف کرا دیں. کہا فرمایا میرا کیا تعارف ہے، میری ابتدا منی کا قطرہ اور میری انتہا قبر کی مٹی، یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف ہے. تو فرمایا میرے اندر کبر آ جائے گا، اللہ پاک کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہنم کی کون سی وادی میں میں اس کو پھینک دوں جو کبر کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے. تو یہ اخلاق رذیلہ میں سے، اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سادگی اور عاجزی اور انکساری، یہ بھی اخلاق حمیدہ میں سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا ایک دوست عراق سے جو ہے ایک دوائی لائے کہ آپ کے لیے ایک دوائی لائے ہوں، بڑی قیمتی دوائی ہے، ٹانک ہے. کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس دوائی کا؟ کہا یہ دوائی جب آپ پیئیں گے آپ کو بھوک لگے گی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ 40 سال سے نبی علیہ السلام کی اتباع میں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور آپ مجھے ایسی دوائی پلاتے ہیں جس سے بھوک لگے. تو قصہ مختصر، صحابہ میں اخلاق حمیدہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، یہ تزکیہ کی برکت سے تھی. اور صحبت، اس لیے یہ صحبت جو ہے صحابہ کی، یہ صحبت چلی آ رہی ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، یہ میں اہل دعوت کو بھی کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو. یہ اپنا جیسے ابھی ساتھی نے فرمایا تعلیم میں، یہ سلاسل چلے ہیں، نبی علیہ السلام تک جاتے ہیں، بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے. اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب جو سالک سلسلے میں منسلک ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی توجہ ہوتی ہے، اس کے پاس پیچھے غوث الثقلین کی توجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے حضرت خواجہ نقشبند کی توجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ہوتی ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا. اور یہ توجہ کام کرتی ہے، اس توجہ کی برکت سے جائیں ذکر میں جان پیدا ہوتی ہے، ذکر میں خشوع آتا ہے. اور یہی چیز ہے میں اہل دعوت کو کہتا ہوں، تین دن کیا چیز ہے؟ لوگ تین دن لگاتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. تین دن میں کوئی زندگی بدلتی ہے؟ نہیں. یہ پیچھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات ہیں، ان کی دعا ہے، ان کی قربانی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دعا ہے، ان کی قربانی ہے. اس لیے میں کہتا رہا تم اکثر کہ ذکر کرنے سے پہلے، خواہ وہ مسنون تسبیحات ہیں جو اہل دعوت کرتے ہیں یا کسی شیخ نے جو ذکر بھی بتایا ہے، ذکر کرنے سے پہلے ایصال ثواب کریں. ہمارے بزرگوں نے ایصال ثواب پہ بہت زور دیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب پہ بہت زور دیا، پہلے ایصال ثواب کریں. نبی علیہ السلام سے لے کر سلسلے کے سارے حضرات کا نام لیں، کوشش کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں، اس کے بعد ذکر شروع کریں. دیکھیں آپ کی ذکر میں کتنی قوت آتی ہے. تو وہ اس توجہ کی برکت ہے، ان کی قربانی، ان کی دعا کہ بھئی تین دن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ توجہ جو ہے نا، یہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس سے ہمارا یقین ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دو اہل توجہ بزرگ دیکھے، ایک حضرت خواجہ غلام حسن سہواگ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محبت تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے شیخ تھے. 1920 اور 1925 کے درمیان فوت ہوئے. حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے چودھوان والے، حضرت دوست محمد قندھاری سے سلسلہ چلا یہاں پر، قندھار سے آئے. حضرت خواجہ ابو سعید اور احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ باپ بیٹے سے خلافت ملی. انہوں نے کہا ایسی جگہ تم پڑاؤ ڈالو جو پنجاب اور سرحد کے سنگم پہ ہو. تو جی خان جو ہے وہ تو پنجاب اور سرحد کے سنگم پہ ہے، وہاں چشمہ تھا، پانی تھا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. وہاں پہ جو سلسلے کو شروع کیا. ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عثمان دامانی، ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ. تو خواجہ غلام حسن سہواگ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب اسی سلسلے کے. تو خواجہ غلام حسن سہواگ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ایسے اہل توجہ بزرگ کے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں، دو واقعات کا، کہ خواجہ غلام حسن صاحب خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مریدین تھے. ایک جاگیردار آیا بھاولپور سے یا ملتان سے، بہت بڑا جاگیردار تھا. اس زمانے میں گنیش کا لچھا بڑا مشہور ہوتا تھا اور بہت کم لوگ، بڑے مالدار لوگ پہنا کرتے تھے. تو اس جاگیردار نے گنیش کا لچھا پہنا ہوا تھا، بڑے شور شاہ کے ساتھ آیا، حضرت کے مریدین میں سے تھا. چار دمبے لایا حضرت کے خانقاہ کے لیے، لنگر کے لیے، اور بیٹھ گیا، لیکن داڑھی نہیں تھی. میں معافی چاہتا ہوں. تو حضرت کو بغیر داڑھی کے لوگ ذرا، ان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا تھا، ان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا تھا. تو خادم سے کہا کہ یہ دمبے واپس کر دو، میں اپنے خانقاہ کا لنگر خراب نہیں کرنا چاہتا. اور جاگیردار صاحب کو کہا کہ اٹھ جا. خیر وہ چلا گیا، اٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد جاگیردار صاحب آئے، جیسے بچہ جو ہے باؤنے چلتا ہے نا، اور جوتا منہ میں لیے ہوئے، جوتے کا جو پیچھے سٹرپ ہے اس کو منہ میں لیے ہوئے ایسے ایسے آ رہا ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ کیوں تنگ کرتے ہو ملک صاحب، جاگیردار صاحب کیوں تنگ کرتے ہو؟ ان کو بچھایا اور فرمایا کہ ایک توجہ ان پہ ڈالی. حضرت فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، اس وقت حضرت ہمارے 15-16 سال کے تھے، نوجوان تھے، والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے. وہ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین میں تھے اور ان کے خدمت گار تھے. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ جاگیردار صاحب جو ہے خانقاہ کی چھت کے ساتھ لگا اور نیچے آ گیا، آنکھوں دیکھا حال. کہتے ہیں پھر حضرت نے دوسری دفعہ توجہ ڈالی اور وہ جو ہے خانقاہ کی چھت کے ساتھ لگا، اور پھر جب نیچے آیا تو کہا حضرت میری توبہ، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے داڑھی رکھ لی. تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ تزکیے کا ایک حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے کہ جب صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور صحابہ کا تزکیہ ہو جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی کچھ کرنا ہوگا. دوسرا واقعہ، کہتے ہیں کہ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ بڑی زمیندار تھے، تو گنے کا کھیت تھا اس میں جا رہے تھے، کہتے حضرت کہتے ہیں میں تھا، ایک اور بزرگ تھے، ایک ہندو نوجوان تھا، اور حضرت ہمارے ساتھ تھے، گنے کے کھیت میں گزر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے تین گنے توڑے، ایک گنا جو ہے اس بزرگ کو دیا، ایک مجھے دے دیا، اور ایک ہندو نوجوان کو دے دیا۔ تو ہندو نوجوان نے کہا حضرت تم جو بھی کر لو میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرت نے ایک توجہ ان پہ ڈالی، وہ گر گیا، ہندو گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور جیسے ہوش میں آیا تو حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ اور ایمان والا بن گیا۔ تو اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ تو ایک تو تھا تزکیے کا عمل، دوسرا تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا۔ ہاں، یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام کوئی درہم دینار بنگلے جو ہے وراثت میں نہیں چھوڑتے تھے، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ احادیث، قرآن اور فقہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ احادیث اور یہ فقہ یہ سارا قرآن سے نکلا ہے۔ حدیث جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے، جو حدیث کا انکاری ہوگا، مولانا موسیٰ خان نے اپنے قصیدے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے دین سے خارج ہے، جو حدیث کا انکاری ہے، حدیث قرآن کی شرح ہے۔ تو تعلیم و تعلم، یہ مدارس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی مدرسے کا طالب علم تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صفحہ کے مدرسے کا طالب علم تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ایسے اکابر علماء ہیں جو فتاوا کا کام کرتے تھے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 قرآن کی سورتیں سنی اور ان کو میں نے یاد کیا، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے خود سنا 70 سورتیں قرآن کی اور میں نے ان کو یاد کیا، اور میں جتنا شان نزول اور متن کے بارے میں جانتا ہوں کوئی صحابی اتنا نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ باقی صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے، میں موجود ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہر وقت میرے لیے کھلا ہوا تھا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی ایسی حیثیت تھی جیسے گورنر کا پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل سیکرٹری، اور صحابہ کا خیال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم سیکھا، ایسا علم اللہ پاک نے دیا، لیکن قربانی جو ہے نا، قربانی اس کی بڑی قیمت ہے، اور قربانی کے بڑے دیر پا اثرات ہوتے ہیں، اس کے ثمرات بہت ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف صاحب رحمتہ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے، یہ اثر میاں بشیر صاحب ہیں، ریونڈ میں مقیم ہیں، وہ مجھے سناتے رہتے ہیں کہ مولانا اشرف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے گوشت میں اور عام گوشت میں فرق ہوتا ہے، قربانی کے گوشت میں مستی موجود ہوتی ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو ٹون کہہ دیں گے، اس میں ٹون موجود ہوتا ہے، جبکہ عام گوشت میں ٹون موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو قربانی جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں، اللہ پاک قربانی کا بڑا قدردان ہے اور اس کے بڑے ثمرات ہیں۔ آب زمزم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں سے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں سے برکت والا پانی جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا اور قیامت تک چلے گا، ان کی قربانیوں سے مقام ابراہیم ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے قربانی کی اور نبی علیہ السلام کے شاگرد بنے، نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا، بڑے بڑے صحابہ عبید بن کعب، ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود موجود ہے ہم سے کوئی مسئلہ مت پوچھا کرو، عبداللہ ابن مسعود سب سے زیادہ اہل علم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ایک دن صحابہ کے پاس آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کفار نے ابھی تک علل اعلان قرآن نہیں سنا، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے علل اعلان قرآن نہیں پڑھا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو بیت اللہ میں جا کر علل اعلان قرآن سنا دی. صحابہ نے کہا کہ تمہارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے، جیسے بڑے قد کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا، اتنی جسمانی لحاظ سے کمزور تھے اور کرائے کے چرواہے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے، دل میں نور آ گیا تو پھر امام بن گئے، بہت بڑے فقہا میں سے بن گئے. تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تم غریب اور مسکین ہو، تم غلام ہو، اس لیے تم یہ کام نہ کرو. لیکن دل میں نور تھا، بیت اللہ میں گئے اور الرحمن علم القرآن، سورۃ الرحمن کی چند آیات پڑھی، علل اعلان. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ولی قطبہ صحابہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے کہ علل اعلان ہمارے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے. تو دیکھا اہو عبداللہ ابن مسعود جو ہماری بکریاں عقبہ بن ابو محیط کی بکریاں کرائے پہ چراتا ہے، اس کو اتنی ہمت ہو گئی. سارے آئے، اتنا مارا کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا. صحابہ کے پاس آئے، صحابہ نے کہا ہم نے تو آپ کو کہا کل میں پھر جا کر علل اعلان ان بدبختوں کے درمیان اللہ کا کلام پڑھوں گا. اس قربانی کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن کے لیے ایسے سینہ کھولا کہ ایک دن عبداللہ ابن مسعود ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی درخت کی ٹہنی توڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کوئی دوائی بنانی تھی. صحابہ نیچے کھڑے تھے، اوپر دیکھ کے مسکرانے لگے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بڑی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اگر اللہ کے انصاف کے ترازو میں ان ٹانگوں کا وزن کیا جائے تو احد پہاڑ سے وزنی ہیں، کیونکہ عبداللہ اہل علم ہے، اہل علم ہے. تو علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. حضرت عمر، مولانا عمر پالن پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی جوتیاں اگر ہم سروں پہ رکھ لیں تو سودا سستا ہے. عالم کی زیارت جو ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، عالم سے مصافہ جیسے نبی علیہ السلام سے مصافہ ہے. تو علماء کے ہم قدردان ہوں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے. فضائل سکات تو پڑھتے رہتے ہیں، ابھی اللہ پاک نے 7 مہینے کا سفر کرایا تو اس میں خوب پڑھا. تو فضائل سکات میں پڑھا کہ اگر آپ اپنے صدقے کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو 6 مقامات پر آپ صدقہ کریں تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. پہلا یہ تھا کہ زاہد عالم اگر اس کو آپ صدقہ دیں گے اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. تو علماء کی خدمت کرنا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ہاں ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. تو اللہ پاک نے تو نبی علیہ السلام کے مدرسے میں یہ تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا دوسرا عمل ساتھ ساتھ ہوتا تھا، تزکیہ بھی ہوتا تھا اور سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جاری ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صوفہ کے طالب علم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود رہتا تھا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بہت لیٹ ایمان لائے، دوست قبیلے سے آئے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں صرف 4 سال گزارے، لیکن سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. اور وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر میں موجود ہوتا تھا، اور سوتے وقت جب نبی علیہ السلام سونے کے لیے جاتے تھے تو میں اس سے جدا ہوتا تھا، اور میرے مہاجرین بھائی مارکیٹ میں ہوتے تھے، دکانداری کرتے تھے، اور میرے انصارے بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میں نبی علیہ السلام کے در پہ پڑا رہتا تھا. اگر کہیں سے کچھ کھانے کو آ گیا مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے صبر کرتے تھے، فاقے پہ فاقے ہوتے تھے. باقی صوفہ کے طالب علم ایسے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو خصوصی جو نعمت عطا کی وہ لاجواب حادثہ تھا. اور نبی علیہ السلام کی دعا تھی، ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے شکایت تھی کہ مجھ سے بھول جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور چادر کے اوپر پڑھ لیا اور کہا اس چادر کو سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ چادر سینے سے لگائی ہے پھر میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو نہیں بھولا. تو نبی علیہ السلام کے مدرسے نے تزکیہ کا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا عمل جاری تھا. تیسرا عمل جو نبی علیہ السلام کی خانقاہ سے آپ کے مدرسے سے بے وقوف ہوتا تھا وہ دعوت کا عمل تھا. ہر صحابی دین کا دائی تھا, ہر صحابی. سارے صحابہ قرآن کے مکمل حافظ نہیں ہوں گے, سارے صحابہ فتاوا کا کام نہیں کرتے تھے, لیکن ہر صحابی دین کا دائی تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن ایمان لاتے ہیں اور دائی بن کر چلتے ہیں, حالانکہ کپڑے کی دکانیں ہیں, اور ایک دو دنوں کی محنت سے چھ کافروں کو نبی علیہ ایمان والا بنا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لاتے ہیں, نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان والے بنتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری آج کی کمائی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اعمال تو بعد میں آئے, 13 سال کے بعد اعمال آئے, سب سے پہلا عمل نماز کا آیا, لیکن دعوت چلتی رہی. ابو ذر رضی اللہ عنہ غفار قبیلے سے آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, یہ بھی دار ارکم میں ان کا دل منور ہوا, دار ارکم میں ایمان لائے اور اپنے قبیلے کی طرف گئے. جو صحابہ نے جتنا علم سیکھا تھا اس کی دعوت دیتے. اس لیے تبلیغ کا جواب ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے, نہیں, جتنا علم جس کے پاس ہے اس کو پہنچانا. یہ جو ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, جو 40 احادیث کو یاد کر لے گا, 40 احادیث کو یاد کر لے گا, اس پہ عمل کر لے گا اور اس کی حفاظت کرے گا اور لوگوں تک پہنچایا جائے گا, قیامت کے دن علماء کی صف میں سے اٹھے گا. حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے, احادیث کو اپنا مشغلہ بنا لے, مقرب ہو جاؤ گے, مقرب ہو جاؤ گے, مقرب ہو جاؤ. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ گئے غفار قبیلے میں, دعوت چلاتے رہے, سارا غفار قبیلہ ایمان والا بن گیا. پھر بس نہیں کیا, چھٹی نہیں ہے کہ بھئی 4 مہینے لگا لیا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, نہیں, یہ ساری عمر کا کام ہے. جتنا بھی ہو سکے تھوڑا بہت کرنا ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا ہے. پھر بس نہیں کی, ساتھ ایڈجسنٹ بنو اسلم کا قبیلہ تھا, اس نے دین کی دعوت چلائی, سارا بنو اسلم ایمان والا بن گیا. خیبر کے موقع پہ یا اس سے پہلے دونوں قبائل کو لے آئے مدینہ طیبہ میں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ قافلہ جو اتنا بڑا قافلہ تھا 2 قبیلوں کا, اس میں مرد تھے, عورتیں تھیں, کچھ لوگ سوار تھے, کچھ پیدل تھے, اتنے بڑے قافلے, 2 قافلے آئے, اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاتے تو اہل مدینہ یہ سمجھ پاتے کہ مدینہ طیبہ پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے. اتنے بڑے قافلے, جب نبی علیہ السلام نے دیکھا آپ سلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا اٹھا, خوش ہوا اور فرمایا اے اللہ بنو غفار کی مغفرت فرما, اے اللہ بنو اسلم کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا. حضرت مسعد بن عمیر رضی اللہ عنہ نوجوان ہے, اکثر آپ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں, نوجوانوں نے دین کے کام کو کیا ہے. مسعد بن عمیر کا دل بھی دار ارکم میں منور ہوا نبی علیہ السلام کی صحبت سے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دار ارکم میں گیا اور نبی علیہ السلام نے اپنا قلب مبارک میرے سینے پہ رکھا تو میں نے ایسی ٹھنڈک محسوس کی جیسے سمندر کی گہرائی کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اور میں اپنی خوشی میں اپنی نصیب سے اچھل پڑا اور نبی علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھایا. اب دل نورانی ہو گیا. وہ مسعد بن عمیر جو ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو مدینہ کی نوجوان مکہ کی گلیوں سے تو نوجوان لڑکیوں کو گھروں میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مسعد گزر گئے, کہ یہ قیمتی خوشبو جو ہے مسعد کے علاوہ اور کوئی نہیں لگا سکتا. 300-400 درہم کا جوڑا پہننے والے, لیکن جب دل میں نور آ گیا تو ساری ایش و عشرت چھوڑ دی, حب مال بھی گیا اور حب جاہ بھی گیا, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت دل میں آ گئی, سب کچھ لٹا دیا. اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ یکدم رونے لگے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیوں؟ یا رسول اللہ وہ مسعد آ رہا ہے, پتے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ وہ مسعد ہے جو 300 درہم کا جوڑا پہنتا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں گواہ ہوں مسعد نے سب کچھ یہ تیرے لیے کیا, تیری محبت میں کیا, اس کے نبی کی محبت میں کیا. تو یہ تزکیہ تھا، قلب نورانی تھا. مصعب بن عمیر، حج کا عمل تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھا. تو قبائل سے لوگ آتے تھے، کفار حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا طریقہ تھا، ننگا طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. یہ ان کا انداز تھا. تو پہلی بیعت عقبہ میں 12 لوگ اہل مدینہ ایمان والے بنے، اور شیطان جو ہے وہ اس کی چیخیں نکل گئیں، آدھی رات کو کہنے لگا کہ اے مکہ والو تم سو رہے ہو اور محمد اپنا کام کر دیا ہے. وہ اٹھے اور دوڑے اور پھیل گئے، لیکن وہ 12 آدمی ان کو نہ ملے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیجا کہ ان کو دین کی تعلیم دلاؤ، جاؤ دین کی محنت کرو مدینہ میں. ان 12 کے استاد بنے، مدینہ طیبہ گئے، اسد بن زرارہ کے مہمان تھے، ان کے باغ میں جو ہے رہتے تھے، اور دونوں مل کر گشت کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ان کی اسمبلیوں میں جاتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے. ان کی دعوت سے 3 بڑے بڑے سردار ایمان والے بنے، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. 3 بڑے بڑے سردار تھے. جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار ایمان والے بن گئے تو اب ہمیں کس چیز کی انتظار ہے، تو تھوک کے حساب سے اہل مدینہ دین میں داخل ہو گئے. اور نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو مدینہ کی زمین ہجرت کے لیے ہموار ہو گئی. اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا. جب قبا سے آ رہے تھے، ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارے مہمان بن گئے ہیں اللہ کے نبی. آپ سلم نے نہ کہا، فرمایا کہ میری اونٹنی مامور ہے، اس کو حکم ہے جہاں بیٹھے گی میں وہاں اس کا مہمان بنوں گا. تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت تھی. تو پھر کیا صلہ ملا؟ جنگ احد میں جھنڈا، اکابر صاحب موجود تھے، لیکن جھنڈا کس کو ملا؟ مصعب بن عمیر کو ملا. اپنی زندگی لوٹا دی اور شہید ہو گئے. بھائی دوست، یہ کیا تھا کہ قلب نورانی تھا، اور جو ہے تعلیم و تعلم کر رہے تھے، دائی بن کر گئے، اسلام کے پہلے سفیر مدینہ طیبہ بن کر گئے، اور دین کی دعوت چلائی، اور قلب نورانی تھا. بھائی دوستو، مدینہ میں ہجرت کے لیے زمین ہموار ہو گئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آئے. یمن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے، قلب نورانی ہو گیا، اہل علم بنے، نبی علیہ السلام سے علم سیکھ رہے تھے، واپس گئے یمن میں، اور خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اکیلے نہیں آئے، 58 لوگوں کو اپنے ساتھ لے، 58. اس میں 2 اس کے بھائی تھے، ایک ابو روحم رضی اللہ عنہ اور ایک ابو بردہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 ان کے بھائی تھے. نبی علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے، بڑے خوش ہوئے، اور کہا کہ یہ ایسی صفت والے لوگ ہیں، اشعر کبیرے والے، اشعرین میں سے ہیں، ان کو کہا اشعرین، اور یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے ان کی جماعت ہوتی ہے، اور جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا توشہ ختم ہو جاتا ہے تو جس کے پاس جتنا ہوتا ہے سب اکٹھا کر لیتے ہیں، اور صرف سب برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا میں ان میں سے ہوں اور یہ مجھ میں سے ہے. یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھ، وہ بھی دار ارقم کا طالب علم ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی صحبت میں اس کا قلب منور ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا. تو پھر جو ہے وہ آگ پہ لٹا رہے ہیں، پانی میں غوطے دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، آگ پہ لیتے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں. فرماتے ہیں اے اہل یاسر، صبر کرو، صبر، تمہارے صبر کا بدلہ جنت. اور دعا دی کہ اے اللہ، اے آگ، اے اللہ، جس طرح تو نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے ٹھنڈا کیا، ایسے تو عمار کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے. لیکن پھر کیا مقام ملا؟ تزکیہ ہو گیا تھا، مقام کیا ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار، ایمان عمار کی ہڈیوں تک میں گھسا ہوا ہے، اور فرمایا عمار میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جو میری 2 آنکھوں اور ناک کے درمیان میں ہے. یہ مقام ایسے نہیں ملا، مقامات قربانیوں کے بعد ملتے ہیں. اہل اللہ کو مقامات ایسے نہیں ملے، انہوں نے مجاہدے کیے سال ہر سال تک. ہمارے حضرت کے یہ جو ہلکے مسل تھے نا، یہ بالکل ختم ہو گئے تھے، ڈس یوز ایٹرافی ہو گئی تھی، ڈس یوز ایٹرافی. فرمایا کرتے تھے جب میں احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت لے رہا تھا تو عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ، پھر دو رکعت نفل، پھر مراقبہ، پھر دو رکعت نفل، پھر مراقبہ، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے. مقامات ایسے نہیں ملتے ہیں، ایسے مقامات نہیں ملتے ہیں، اللہ ایسے نہیں ملتا ہے. اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. اہل اللہ نے بڑی قربانیاں کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں. آپ اور ہم سے تو آج جو شیخ ذکر بتاتا ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ کہ آ جاتے ہیں کہ بھئی میرا سبق پورا ہو گیا ہے. احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب ہوتی تھی کہ کسی کو پاس نہیں ٹھہراتے تھے، سبق دیتے تھے اور کہتے جاؤ مہینے کے بعد پھر آؤ. پھر پوچھتے تھے سبق یاد ہے، پکا کر لیا ہے؟ اگر پکا ہوتا تھا تو اگلا سبق دیتے تھے، ورنہ کہتے تھے واپس جاؤ اسی کو پکاؤ. صرف ہمارے حضرت ایسے تھے، کیونکہ ڈیر اسماعیل خان سے لاہور پیدل چل کے گئے، کرایہ نہیں تھا. تو فرمایا حضرت کہ میں تو مسکین آدمی ہوں، میرے پاس تو کرایہ نہیں تھا. تو خادم کو کہا کہ دو ٹائم کا کھانا میرے گھر سے اور اس کو چارپائی بھی دے دو، غلام رسول کے لیے جو ہے دو وقت کا کھانا اور چارپائی اس کو دے دو. تو جس نے احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا کھایا ہو تین مہینے تک، چار مہینے تک، اس کے قلب میں کتنا نور ہوگا کہ حرام کا لقمہ احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں نہیں کیا تھا. اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے اتنی لطیف روح دی. علل اعلان فرمایا کرتے تھے، چاول کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دیں، بتا دوں گا حرام کا ہے یا حلال کا ہے. تو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، تو سہیل دوسی رضی اللہ عنہ، آخری واقعہ، دوست قبیلے سے تھے، دوست قبیلے سے آئے، بہت بڑے شاعر تھے. عرب قریش کے سرداروں کو پتا چلا کہ طفیل آ رہا ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اگر وہ ایمان والا بن گیا، کنورٹ ہو گیا، تو اس کی ساری شاعری دین کے لیے استعمال ہوگی، ہم جو پروگرام چلا رہے وہ فلاپ ہو جائے گا. تو اس کے آنر میں بڑا ڈنر دیا، کھانا کیا، اور پھر اس کو سمجھایا کہ آپ ایسے کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی ہے، اس کی بات میں مٹھاس ہے، نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اس کی بات نہیں سننی. تو اس نے دونوں کانوں میں روئی چھونک، دونوں کانوں میں روئی چھونک کہ نہ بات سنوں گا نہ اثر ہوگا. آئے بیت اللہ میں طواف کیا، طواف سے فارغ ہوئے، اللہ پاک کے قربان جاؤں، ہدایت اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھی، ہدایت اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے. وہ قدرت والا ہے، قدیر ہے، کسی کو زیادہ رزق دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو شفا دے دیتا ہے. ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں لیکن شفا اور کسی کو نہیں دیتے. ہمارے حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، عالم دین تھا، ایک بیٹا تھا، لیکن وہ مرغی کا مریض تھا، ایپیلیپسی کا. تو ان کی اہلیہ کہتی تھی کہ دنیا جہان کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کسی کو آپ تعویذ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے دیتا ہے. ہمارا ایک بیٹا ہے، عالم دین ہے، وہ بھی مرغی کا مریض ہے. تو وہ سرکی میں جواب دیتے تھے، او جو بادشاہ ہے او جو نہیں منیں گا، او جو بادشاہ ہے او جو نہیں منیں گا، وہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے. ابو طالب کو ہدایت نہیں دی، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، نبی علیہ السلام کو کندھا دیا، چھ بھی ابھی طالب نے تین سال ساتھ رہے، وہ سوشل بائیکاٹ برداشت کیا تین سال تک، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھو، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں. اور قربان جاؤں، وحشی کو ہدایت دے دی جو سید الشہداء کا قاتل تھا، ہندہ کو ہدایت دے دی اس نے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا اور سخت پھر تھوک دیا تھا، وحشی کو ہدایت دی. اور جو ہے تو طفیل دوسر رضی اللہ عنہ، طفیل نے طواف کیا، دل میں اللہ پاک نے، وہ ہدایت کی بات ہو رہی تھی، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی کہ سن لوں میں بڑا دانشور ہوں، اتنا بڑا شہر ہوں، سننے میں کیا حرج ہے، اگر اچھی بات ہوگی تسلیم کر لوں گا، ورنہ جو ہے انکار کر لوں گا. کانوں سے وہ دونوں روئیں نکالی. نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سنا، قرآن تو مکناتیس ہے، دلوں کو کھینچتا ہے، ہاں دل کا برتن جو ہے نا. تو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے قرآن، اللہ کا کلام، فوراً ایمان لے اور کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف دائی بن کے جا رہا ہوں. لمبا قصہ ہے مختصر، گئے اپنے قبیلے میں، دوست قبیلے میں دعوت چلائی، اہلیہ ایمان لے آئی، والد والدہ ایمان لے، سارے قبیلے میں دعوت کو چلائے، کوئی بھی ایمان نہ لائے سوائے اپنے گھر کے افراد، نبی علیہ السلام کی خدمت میں واپس ہے. اے اللہ کے نبی، دوست قبیلہ بڑا سنگ دل ہے، پتھر دل والے ہیں، بڑی دعوت دی میں نے لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں، تم آپ ان کے لیے بد دعا کریں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا تو فیل کے قدموں کے نیچے تو زمین نکل گئی کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، ابھی آقا نامدار دعا مانگیں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے. یہ تو نوح علیہ السلام والی بات میں نے کر لی، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے. فرمایا اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت نصیب کر، اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت نصیب. اور کہا تو فیل اب جاؤ اور حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بلاؤ. طفیل گیا حکمت کے ساتھ، بصیرت، نبی علیہ السلام کی دعا، نبی علیہ السلام کی توجہ تھا، سارا دوست قبیلہ ایمان لے آیا اور سارے قبیلے کو لے کر جسے مرد عورتیں بچے بوڑھے سے مدینہ میں لے، ان میں ایک ابو ہریرہ تھا. تو یہ دعوت کا عمل کتنا قیمتی ہے بھائی لوگ. تو ہم نے تینوں کام کرنے ہیں. میں آپ سے دس بدستہ درخواست کروں گا، اہل دعوت کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی دین کے شعبے ہیں. اب کل جو ہے یہاں پہ جلسہ تھا، وہ اکابر علماء اور مولانا آسم جان صاحب، غلام نبی شاہ صاحب جبوڑی والے اور مفتی سیف اللہ صاحب دارالعلوم حقانیہ والے، یہ حضرات آئے ہوئے تھے. مولانا جو فضل الرحمان صاحب کے بھی استاد ہیں، نام ذہن سے نکل گئے، انہوں نے بڑا 40 کنال پہ کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ نہیں ہے. تو یہ اکابر علماء تھے، عجیب عجیب انہوں نے بیانات کیے. بات مجھ سے بھول گئی کہ کس سلسلے میں بات کیا ہو رہی تھی. جی ہاں، دین کے شعبے، جزاک اللہ. تو مفتی سیف اللہ صاحب نے ساری بات جہاد سے کی کہ بھائی جو جہاد سے منکر ہے جہاد نہیں کرتا ہے، جہاد کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، تو اس سے کون انکار کر سکتا، کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ان کو انکریج تو کر سکتے ہیں، مالی امداد تو ان کی کر سکتے ہیں. تو یہ دین کے شعبے ہیں، کسی کو ہم نے حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے. اور باقی اللہ پاک کا تعلق ہر ایک کے ساتھ جدا ہے، اس لیے کہتے ہیں کسی کو کم نہ سمجھو. ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو، سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھو کہ میں ناکارا ہوں، وہ بڑا ہوا ہے. مسلمان کو قیمتی سمجھو، اس کے دل میں کلمہ ہے اور کلمے کی بڑی برکت ہے. تو اس نے ایک ابو ہریرہ تھا. تو یہ دعوت کا عمل کتنا قیمتی عمل ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابو ہریرہ نے قربانی کے صوفہ کا طالب علم بنا رضی اللہ عنہ، اور یہ جو ہے حدیث کی موٹی موٹی کتابیں، ہاں صحیح بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، موطا، ہاں جتنی بھی حدیث کی کتابیں، یہ کہاں سے آئیں؟ ابو ہریرہ کی قربانی سے. اور جتنے محدثین قیامت تک آئیں گے، ان سب کا کریڈٹ ثواب کس کو جائے گا؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ثواب کس کو جائے گا؟ تو یہ بزرگو بھائی دوستو، یہ تینوں عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے میں بیعت ہوتے تھے. تزکیہ کا عمل خود بخود ہوتا تھا، تعلیم و تعلم کا عمل سیکھنا سکھانا، اور دعوت کا عمل چلتا تھا. ابھی ہماری جو سفر ہوا ہالینڈ، بیلجیم، اور پھر واپس آئے اور پھر سری لنکا گئے. سری لنکا میں آخری گاؤں میں جہاں تشکیل تھی، وہاں ایک سیب تھے. آپ چونکہ ماشاءاللہ اہل تصوف ہیں، اہل دعوت بھی ہیں، تو اس ساتھی نے فرمایا کہ پچھلے سال ہماری ایک پیدل جماعت فائٹنگ ایریا میں چل رہی، ایل ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں، تامل ناڈو والے جو کہتے ہیں کہ آدھا ملک ہمیں دے دو، بدھ مت کی حکومت، وہاں پہ ہماری بارڈر پہ جماعت چل رہی تھی، بڑی قربانی والی جماعت تھی. تو کہتے ہیں ایک دن ایک بدھ مت کا فوجی ایمان لے آیا، جماعت کے ہاتھوں سے ایمان والا بن گیا. اس رات کہتے ہیں ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ ساری جماعت بیت اللہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور احرام میں ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 گھنٹے تک بیان کیا، اور جو یعنی فضائل بیان کیے، یعنی انسان حیران ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کانوں نے سنا ہے، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ دماغ میں ان کا، دل میں ان کا خیال گزرا ہے، ایسی ایسی نعمتیں. فرمایا اللہ پاک نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کام کی تجدید کروائی، دعوت کے کام. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ اس کام کا تعارف ہوا. مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں یہ کام ساری دنیا میں پھیل گیا، اور اب مولانا سعد کا دور ہے، اس میں چھانٹی ہوگی. اس سلسلے میں میں ایک گزارش کرتا ہوں، میں خود بھی بڑا کمزور ہوں، کہ صرف قربانی سے، صرف نکلنے سے کام نہیں بنے گا. ایمان، قلب کا نورانی ہونا اور اخلاق حمیدہ کا آنا. صحابہ تو کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، صحابہ جیسے اخلاق. اللہ پاک کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اور پھر اللہ پاک اپنے محبوب کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں انک الاعلی خلق عظیم. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اخلاق سیکھے، آپ کے صحابہ کے قلوب منور تھے، اخلاق حمیدہ تھے، مالا مال تھے، فضائل اعمال بھری پڑی ہے صحابہ کی، ایثار، ہمدردی، قربانی، تقوی، انابت، توبہ. ایک عورت سے زنا ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے نبی مجھے پاک کرو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر گر جائے، اور فاجر اور فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکی بیٹھی تھی اور اڑا دی. تو کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کرو، کیونکہ جہنم پہ یقین ہے کہ جہنم کے عذابات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. ان کو یقین ہے، صحابہ کا یقین تھا، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ دوزخ کا تذکرہ کر رہے تھے. فرمایا جہنم کا ایک پتھر احد پہاڑ سے بڑا ہے. ایک صحابی سن کر بے ہوش ہو گیا، صحابہ سمجھے فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کل پہ یاد رکھا کہ نہیں ابھی نہیں. تو صحابہ نے پوچھا، پھر وہ فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے کہا جنت میں چلا گیا. تو صحابہ نے پوچھا سب کے لیے ہی ایسے، سب کے لیے ایسے، سب کے لیے ایسے. تو یہ اخلاق حمیدہ کیسے آئیں گے؟ جب قلب نورانی ہوگا. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو شیخ ہمیں ذکر بتاتا ہے اس کی باقاعدگی کرے، عمل میں دوام اللہ کو بہت پسند ہے. شیخ کو اندازہ ہو جاتا ہے جتنا ذکر جس کو بتاتا ہے وہ کم از کم اس میں کمی نہ ہو. اگر ایک دن ناغا ہو جائے نا تو دوسرے دن اس کی قضا کرے، دبت کرے. اللہ پاک کو وہ عمل پسند ہے جس میں دوام ہو. ہوگا قرآن کی تلاوت بے شک ایک پاؤ کریں، ویسے تو کم از کم ناظرہ خان کو ایک پارا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں مصروفیات ہیں کم از کم ایک پاؤ کریں لیکن روزانہ کریں. تہجد کی نفلیں بے شک دو رکعت پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، کوشش کریں. تو عمل وہ پسند ہے جس میں دوام ہو. تو شیخ نے جو ذکر بتایا ہے اس کو باقاعدگی سے کریں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ تو تین مصنوعات، مصنون تسبیحات جو ہمارے حضرات بتاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا اللہ کا ولی بن کر مرے گا. اہتمام سے جو کرے گا، جیسے ذکر کے آداب ہیں، فضائل کے استعذار کے ساتھ، یقین کی قوت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے. ہمارے حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ جو سالک روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ اللہ کہتا ہے وہ سہ سے کاٹے بن جاتا ہے، اس کی بات تلوار کی طرح کاٹتی ہے، جو بات وہ زبان سے نکالتا ہے اللہ اس کو پوری کرتا ہے. کیونکہ وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا ہے، اللہ کی زبان سے بولتا ہے. اللہ کی زبان نہیں، وہ منزہ اور مبرہ ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. یہ تو حدیث قدسی ہے. تو اللہ کے نام کی بڑی برکات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک رئیس تھا، پہلے زمانے میں اٹیچ بات نہیں ہوتے تھے، سردیوں میں پیشاب کمرے میں کرتے تھے، کسی برتن میں تو وہ رئیس تھا وہ بلور کا برتن لایا پیشاب کرنے کے لیے، اسی دن لایا تھا، اور اسی دن اس نے جو ہے اللہ والے کا کھانا کیا، اس کے ساتھ مریدین بھی تھے. تو اللہ والا آیا، رئیس نے کھانا کھلایا، مریدین بھی تھے، اسی برتن میں جتنے اس نے رات کو پیشاب کرنا تھا بلور کا برتن، اس نے فروٹ رکھا. تو جب اللہ والوں نے اس فروٹ کو اس برتن سے کھا لیا، اس کے بعد وہ برتن ٹوٹ گیا، خود بخود تھا ٹوٹ گیا. تو مریدین نے شیخ سے پوچھا کہ برتن کیوں ٹوٹ گیا اور اس سے کیا آواز نکلی. تو شیخ نے کہا اللہ والوں کی انسائٹ ہوتی ہے، عالم الغیب تو اللہ ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک جو ہے الہام کے ذریعے، اس پہ ہمارا یقین ہے، نبی پہ وہی آتی تھی، معجزہ جو ہے وہ حق اور سچ ہے، اس کے نبی علیہ السلام کی امتی سے اگر ایسا ظہور ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، تو ان پہ ہمارا یقین ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت مجدد الجثانی ضرور کہتے ہیں کہ جب اللہ والا خالق اللہ لا کہتا ہے نا، اللہ کے نام کی بڑی برکات ہیں، تو پھر مبشرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اچھے اچھے خواب آتے ہیں، ہاں وہ جو ہے انبساط کی حالت میں ہوتا ہے، دل میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، خواب آتے ہیں اچھے اچھے. اور بھی تو حضرت مجدد الجثانی لکھتے ہیں کہ اچھے اچھے خواب، یہ مواجید اور یہ حالات جو ہے نا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارا اللہ ہے، مقصود من تو ای و رضائے تو محبت ہمارے سب خود ہے، مقصود ہمارا اللہ ہے، معبود ہمارا اللہ ہے. اگر خواب اچھے آ جائیں، مبشرات ہوں، کرامات ہوں، اس لیے تبلیغ میں بھی کہتے ہیں کہ کرامات مت بیان کرو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے منع کیا ہے، سب سے کرامت ظاہر نہیں ہوگی پھر لوگ تبلیغ کا کام نہیں کریں گے. ایسے جو اہل اللہ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، سب سے کرامت کا ظہور نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہے. ہاں اس سے ایک واقعہ آ گیا، واقعہ سے واقعہ نکلتا ہے. حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک کرامت کی بات یاد آ گئی، ایک حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں میں جو ہے قندھار چلے جاتے تھے، سردیوں میں وہ چودھوان میں جہاں انہوں نے ڈیرہ ڈالا تھا وہاں اللہ اللہ سکھاتے تھے لوگوں کو. تو گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا، قافلہ چل پڑا تو یہ دانا سر کے علاقے سے یہ رستہ جاتا ہے افغانستان کو، تو چھوٹی سڑک تھی، کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو وہ سڑک بلاک ہو گئی. تو حضرات نے خیمے لگا لیے، تو حضرت کا ایک خلیفہ تھا، ملا قطار اس کا نام تھا، ملا قطار. تو خیر ہے وہ انتظار کرنے لگے کہ کوئی مشینری آئے گی اور پھر اسکواٹ آئے گی، تو بڑا مسئلہ ہے، خیمے لگا لیے. تو حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد کچھ فریدین آ گئے کہ حضرت پہاڑ تھوڑا سا سرک گیا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ پہاڑ اور بھی سرک گیا ہے. تو دونوں مطلب میں حاضر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ملا قطار کا پتہ کرو. پتہ کیا وہ نہیں تھا مجمے میں، بڑا ڈھونڈا اس کو، آخر جا کے پہاڑ کی دامن میں ایک درخت کے نیچے وہ مراقب تھا اور وہ چٹان سے توجہ ڈال رہا تھا، اور اس توجہ سے چٹان جو ہے نا ہل رہا تھا. تو آج دوست محمد قندھاری نے بلایا اور خوب ڈانٹا کہ اچھا ہم نے آپ کو خلافت اس لیے دی ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر، کل کسی سے کرامت کا ظہور نہیں ہوگا تو پھر لوگ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں گے، مریدین نہیں بنیں گے، پھر اللہ اللہ چھوڑ تو اللہ کے نام کی بڑی برکات ہے. تو شیخ نے کہا کہ برتن اس لیے ٹوٹا کہ شیخ رئیس نے یہ برتن پیشاب کے لیے خریدا، کس میں پیشاب کرے گا. تو اللہ والے نے جب اس برتن سے کھایا تو اگر اس کے بعد اس برتن میں پیشاب ہو جاتا تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو جاتی، اس لیے یہ برتن ٹوٹ گیا. اور برتن سے یہ آواز نکلا کہ جیسے اگر اس برتن میں پیشاب ہو جاتا تو یہ برتن گندا ہو جاتا، کیونکہ اس میں سے اللہ والوں نے کھا لیا ہے. تو جس دل میں اللہ آ جائے اس میں دنیا کو بسانا دل کو گندا کرنا ہے، دنیا کو بسانا دل کو گندا کرنا ہے. تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ اخلاق حمیدہ جو ہیں یہ جب دل نورانی ہوگا تو آئیں گے، اخلاق حمیدہ تقویٰ آئے گا، عنابت آئے گی، سادگی آئے گی، حب ماں اور حب جا نکلے گا. جیسے صحابہ تھے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو, مارکیٹیں تھی اس زمانے میں مارکیٹیں تھی, لیکن مال اللہ کے راستے میں ایسے لٹاتے تھے. کئی واقعات ہیں, وقت کافی ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے سے یہ تینوں عمل بیک وقت چلتے تھے اور سارے دین کے شعبے ہیں, ہم نے سب کی جو ہے خیال رکھنا ہے. کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. میں اہل اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ عالم دین ہیں, مثال کے طور علماء کرام ہیں, کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے تبلیغ والے بہت سازے لوگ ہوتے ہیں, چار مہینے لگا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو عالم دین تو مثال کے طور پہ, حالانکہ ان کی کمزوری ہے, یہ بیچارے بیمار ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ کہاں سے آئے. جیسے ابھی تعلیم میں ہم نے سنا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت خلیل سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف تصوف سے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ نور ان کے دل میں آیا تو پھر جو ہے یہ دعوت کا کام انہوں نے ان سے لیا. اگر نور نہ ہوتا تو اللہ پاک ان سے دعوت کا کام کیسے لیتا؟ تو اس لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں, اور جو ہے اپنی مریدین کو کم از کم مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے, یہاں سے تزکیہ کرتے رہیں گے. اور دعوت کا اپنا نور ہے, دعوت کا اپنا نور ہے, اذکار کا اپنا نور ہے, اللہ کے نام کا. ایک دفعہ جو اللہ کہے گا اللہ سراپا نور ہے. تو ایک دفعہ اللہ کہنے سے دل میں کتنا نور ہے, ایک دفعہ نبی بات کرنے سے. لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے, جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے نور سے بھر جاتا ہے. تو جو ہزاروں میں اور سینکڑوں میں روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل میں کتنا نور آئے گا, آپ اندازہ لگا لیتے. تو دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم نے جو ہے سارے کام کرنے ہیں, دعا تو کرنی ہے. اہل اللہ کے لیے بھی دعا کریں, دعا کے بڑے اثرات ہیں. اور دعا میں کنجوسی نہ کریں, ساری امت کے لیے دعا کریں, علماء کے لیے, علماء حق کے لیے, اہل اللہ کے لیے, کہ اللہ ان کی سرپرستی ہمارے سروں کے اوپر قائم رہے. اور ایصال ثواب کا بہت بہت اہتمام کریں, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے. ذکر شروع کرنے سے پہلے ایصال ثواب ضرور کیا کریں. اس لیے میں اہل دعوت کو کہتا ہوں کہ ذکر کرنے سے پہلے ایصال ثواب کریں, اور اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا نام ضرور لیں. ان کی توجہات آپ کے ساتھ شامل ہوں گی, آپ کی دعوت میں جان آئے گی. تو یہ قلب نورانی ہوگا, دعوت کا اپنا نور ہے, ذکر کا اپنا نور ہے, قرآن کی تلاوت سب سے بڑا نور ہے, اللہ کا کلام ہے اس کا کتنا نور ہے, قرآن کا اپنا نور ہے, حدیث کا اپنا نور ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے محسوس کر لیتے تھے کہ یہ قرآن کا نور ہے, یہ حدیث کا اپنا نور ہے, بتاتے تھے یہ قرآن کا نور ہے. اور نبی علیہ السلام نے جو 24 گھنٹے کی دعائیں بتائی ان کا اہتمام کرنا, اتنی برکات ہیں, اتنا نور ہے کہ اس نور کی برکت سے جو ہے آپ کے سب کچھ میں برکت ہوگا. فرمایا جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کو نبی آئے کہ اے اللہ کے نبی میں مقروض ہو گیا, تنگی ہو گئی ہے, کہا جب گھر میں جاؤ سلام کرو, پورے اخلاص پڑھو, پورے اخلاص پڑھو. چند دن کے بعد آئے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بینک میں اکاؤنٹ زیادہ ہو گیا, قرضہ بھی اتر گیا. تو جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے اللہ پاک حفاظت کرے گا. تو نور جو ہے دعوت سے آئے گا, جو ہمارے اذکار ہیں جتنا زیادہ جو ذکر کرے گا. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 10.5 لاکھ ذکر کرتے تھے, 10.5 لاکھ. کیسے ہوتا تھا؟ اللہ والوں کے سب کچھ میں برکت ہوتی ہے, ان کے مال میں برکت, ان کے رزق میں برکت, ان کے اوقات میں برکت. 10.5 لاکھ ذکر 24 گھنٹے میں کیسے ممکن ہے؟ لیکن وقت جو ہے یہ بھی اللہ پاک کے قبضے میں ہے. برکت کا نام اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی معجزات ہیں جس میں برکت ہمارے سامنے, تو اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں. تو اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے میں یہ تینوں عمل بیک وقت چلتے تھے, دعوت کا عمل, تزکیہ کا عمل, اور تعلیم و تعلم کا عمل. تو انشاءاللہ اس کے سب کے ہم اس کے ارادے کریں کہ ہم نے تینوں کام کرنے ہیں. اور دعوت کے ساتھ جب میں اہل دعوت کو یہی کہتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ تین تسبیحات جو بتاتے ہیں نا, یہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں. جیسے ذکر کا حق ہے کہ بیٹھ جاؤ, ہاں یہ حضرات تو دعوت میں اتنے فنا کی دعوت ہیں کہ بیٹھ سکتے نہیں ہیں، بس دعوت ہی چلاتے ہیں، تھوڑا بیٹھنا بیٹھنا، باوجود ہو کر ذکر کے آداب کے ساتھ، فضائل کے استعداد کے ساتھ، یقین کی قوت کے ساتھ جب ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ جو ہے تین تجزیات میرے تو خیال ہے کوئی 5-10 فیصد صحیح معنوں میں کرتے ہوں گے، چلتے پھرتے اور جو ذکر کے آداب ہیں اگر یہ بھی کرے نا تو اللہ کے ولی ہو کر مریں گے، پھر اس کے برکات دیکھیں گے، کیونکہ ذکر سے نور آئے گا، نور سے اخلاق حمید آئیں گے. لوگ تو ہمارے بیانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لوگ تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جوتا کیسے رکھتا ہے، مسجد میں کیسے جماعت والے رہتے ہیں، ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متنفر ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے. تو یہ اخلاق حمیدہ اس وقت آئیں گے جب دل میں نور آئے گا، اور دل میں نور آئے گا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے سے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے. تو اس لیے اہل دعوت خوب دن کا کام کریں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اور تین تسبیحات جو ہے تھوڑے ہیں، جتنا ذکر شیخ بتایا جو ہے، اور ان کا اہتمام کریں. اللہ پاک آپ حضرات کو بھیجے جائے خیر دے، ڈاکٹر صاحب کو میں بہت مشکور ہوں کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے ماشاءاللہ، اور تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو، کیونکہ اصل میں باتیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نہ وہ پیر رہے نہ وہ مرید رہے، وہ زیر زمین چلے گئے ہیں، وہ عشق کا زمانہ ہوتا تھا، اخلاص ہوتا تھا، ابھی جو ہے ہم بہت کمزور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے ایسے لوگ ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے کسی کی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ پاک جس سے کام لے لے. اب مولانا اشرف صاحب کے کئی مریدین ہوں گے، ڈاکٹر سفیدا سے اللہ پاک کام لے رہے، جس سے اللہ پاک کام لے لے، یہ تو اللہ پاک کی دین ہے. مریدین لاکھوں ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن ایک آپ سے اللہ پاک کام لیتا ہے، تو یہ تو اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لیتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ انشاءاللہ اب جو ہے آہستہ آہستہ، بلکہ ہمارے تو انڈیا کے جتنے حضرات ہیں اور ہمارے دیوبند کے سارے حضرات اہل نسبت کے، سارے کے سارے حضرات، ایک دیوبند کا عالم ایسے نہیں ہوگا جو صاحب نسبت کے، ساروں نے کسی کے سامنے جو ہے نا اپنے گھٹنے ٹیکے تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کتنے اہل علم تھے، 150 صفحے کا مطالعہ ہر رات کرتے تھے، لیکن جب علم سے فارغ ہوئے حضرت سید احمد گنگوئی کی خدمت میں روزانہ ہوئے اور سلوک کے منازل کو طے کیا. تو ہمارے حضرات کو سارے جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں دعوتی سفر سے آ جاتے تھے تو باقاعدہ جو ہے تخلیے میں چلے جاتے تھے، تخلیے میں، اور مراقبات کرتے تھے، اذکار کا اہتمام کرتے تھے. تو فرماتے تھے کہ بھئی یہ جو ہمارا اختلاط ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، ہمارا اختلاط ہوتا ہے، تو اس سے یہ ٹو وے ٹریفک ہے، ان کے اثرات بھی ہمارے قلوب پہ پڑتے ہیں. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں جو ہے خصوصی جو ہے ذکر کی طرف توجہ کرتا ہوں، مراقبات کرتا ہوں. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ ہماری دعوت میں جان نہیں آئے گی اور ہماری دعوت سست بھی ہوگی اور یہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے جو ہے خوب اذکار بھی کرنے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھنا ہے، جہاد والوں کو بھی انکریج کرنا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، انشاءاللہ آخر میں تو یہ بات ہو. اور جیسے احادیث میں آتا ہے، اب سفر اس کی طرف جا رہا ہے، علامات آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو ان کے خدمت میں ہم دعا کریں. دعا کا بڑا وہ ہے، اور دعا کا سب سے فائدہ حدیث میں آتا ہے نا، جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پاک پہلے اس کو دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. تو ہم اہل اللہ کے لیے دعا کریں، علماء حق کے لیے دعا کریں، ہم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کی عزت اور آبرو کے لیے، اپنی مساجد کے لیے، اپنی مراکز کے لیے، اپنے خانقاہوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ حالات ایسے ہیں اور دعا کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی، اللہ پاک جو ہے ساری امت کو قبول کرے اور ساری امت کو ہدایت نصیب کرے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بات کرنے کی توفیق ملا ہوتا ہے. تاریخ کی بات آ جائے گا تاریخ لائے تاریخ ہوتا ہے مارے کو مارے گئے سب دن ہوئے جلد ہوئے اسلام کا بھی جو ہے ہمارے نظام میں اللہ کی جہاں مجھے جو نماز کھائی زخمی ہوئے تھے جب ہم گئے تو جو پندرہ سکھایا ہے جن کو یاد کرنے کے یاد سے ان جگہوں پر ہم کو بتایا میں دیکھ کر ہم مجھے خوشی ہوتی ہے عبدالباسط نے کہا تھا کہ مجھے ہر کام کیا گیا ہے عمر مسلمہ کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے، بات رپورٹ اٹھا کر

ہم نے آج شام پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا چن لیا میں نے چن لیا میں نے چن لیا میں نے

دنیا دار یا متوجہ ہوتا ہے اس پر بھی دربار وسائل کی نگاہ ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں کیونکہ اس وجہ میں کوئی ایک بولنے بھی صحیح کو کرنے لگا تو تم اس کو ماننا ہو. مگر برابر کر رہے تھے وہ پکڑے گا یعنی کیا سمجھ گو دوسرے پارٹی نے کہا تھا اس کے ساتھ بغیر اس کو نہ